Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 18 de novembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Encetem nova edició de Línies Obertes, quan passen 6 minuts de les 8, en aquest dijous 18 de novembre de 2010. Un dijous que ens porta la notícia en els diaris del gran videojoc de la campanya de les noves generacions del PP. Alicia Croft. Sí, sí, Alicia Sánchez Camacho, muntada sobre una gavina, la gavina Pepe, que es dedica a arreglar el món. Sí, com Lara Croft, com la famosa heroïna interpretada per Angelina Jolie. Doncs en aquest cas, Alicia Sánchez Camacho, volant sobre la seva gavina Pepe, es dedica doncs, a lluitar contra la crisi, aniquilant els seus enemics, entre els quals hi ha immigrants i independentistes. Ah, però segons el Partit Popular, aquest videojoc que va estar publicat a la seva pàgina web durant unes hores i que va ser retirat, era un error de programació de l'empresa. Sí, l'empresa que va fer el software. Que no havien d'aniquilar els immigrants, no. Quan cauen els immigrants d'un avió al qual han disparat, han de sortir, doncs, uns tios amb paracaigudes i el que realment estan aniquilant són les màfies. Ai, ai, ai, ai, ai. Aquests errors. Quines coses més curioses. Encetem aquesta edició de dijous, com sempre amb l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Després recuperarem un nou Històries de Barcelona. Tindrem amb nosaltres a la Vanessa Leiva, que ens portarà més música lliure. El Marc Mauri ens farà 5 cèntims d'allò que ens porta l'agenda gratuïta de Barcelona pel dia d'avui. I acabarem parlant de cinema en aquesta edició de dijous 18 de novembre. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en línies obertes a la 106.9 de la freqüència modulada amb les nostres línies obertes, 93 468 55 55. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, Ciclismo Indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Continuem amb línies obertes i donem la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Hem arribat ja a dia 18 de novembre i és moment de saber què passava en un dia com avui del 1626. Durant el pontificat d'Urbà VIII va tenir lloc a Roma la solemne consagració de la Basílica de Sant Pere. En la seva construcció van participar nombrosos arquitectes i artistes de renom: Bramant, Rafael, Sangallo, Michelangelo i Maderno. Les obres es van iniciar l'abril de 1506 i entre els fons utilitzats per finançar-les hi havia les indulgències venudes per Albrecht, arquebisbe de Mainz i Magdeburg. Viatgem ara fins l'any 1058. Consagració de la Catedral de Barcelona. Anem de consagració en consagració, eh? 1830. Bèlgica s'independitza d'Holanda. I en un dia com avui, en un 18 de novembre del 1900. El Futbol Club Barcelona inaugura el seu primer terreny de joc, al camp de l'Hotel Casanova. 1976. Les Corts Espanyoles aproven la llei de la reforma política, que obre el camí a la democràcia. Viatgem en el temps dos anys més tard, 1978. Tragèdia de Johnstown, Guyana, Amèrica del Sud. Se suïciden més de 900 seguidors nord-americans a la secta del Temple del Poble. I en un dia com avui del 1987. El Congrés dels Estats Units responsabilitza el president Ronald Reagan de l'escàndol Iran-Jate, però descarta processar-lo. I per últim, 2004... La UE respectarà les formes valencià i català com a expressions d'un mateix idioma. Repàs de les portades dels diaris, allò que era portada tot just fa un any. Cap a casa. Els pirates alliberen l'anacrana després de 47 dies de segrest. Portada unànime a tots els diaris. Ah, tot. Va ser tot just fa un any, portada d'alegria, la que ens va portar un dia com avui, un 18 de novembre. Hem de felicitar ara. Felicitem l'actriu Mònica Ragnar, que fa avui 68 anys. També l'actor Owen Wilson, que en fa 42. Una altra actriu, Chloe Sevigny, que en fa 36. Margaret Atwood, escriptora, 71. També el músic Graham Parker, que en fa 60 anys. I finalment l'actriu Linda Evans, que en fa 68. Tots ells, felicitats. Moltes felicitats a tots ells. I Angie, a tu t'esperem demà, que serà divendres. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fidelcolor. A Fidelcolor Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. En aquest dimarts, ja sabeu que habitualment els dimarts fem un dimarts els tenim els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes i un altre dediquem aquest espai a les històries de Barcelona, històries que de vegades ens sorprenen realment. Avui parlarem d'un carrer, un carrer de la ciutat, el carrer de Joaquim Costa. Segons ens explica als barris de Barcelona i els seus carrers, en Jordi Cantavella, podem dir que aquest carrer es deia antigament el carrer de Ponent, però es va canviar per Joaquim Costa com a homenatge al pedagog del segle XIX. Hem de dir que és que des de la seva inauguració, el Teatre Goya i el Centre Aragonès van tenir gran influència en els carrers de l'entorn, sobretot en el carrer de Joaquim Costa, on donen els balcons del centre. I aquest carrer, que abans es deia el carrer de Ponent, el Centre Aragonès va estar lluitant per canviar-li el nom en memòria d'un aragonès il·lustre, en Joaquim Costa Martínez, que va ser escriptor, jurista, economista i polític, que va néixer a Monzó el 1846 i va morir a Grans el 1911. Va ser autor de diverses obres en contra de la corrupció del govern de Cánovas del Castillo, de l'analfabetisme, etc. Doncs bé, en aquest entorn hi ha un dels locals més antics de Barcelona, que és la Casa Almirall, que és un bar modernista, que va obrir les portes l'any 1860. Tant la seva porta de fusta com el seu interior són una meravella. La barra de fusta i marbre, les prestatgeries i els cartells que fan de decoració són peces de museu. Al taulell hi ha una estàtua que representa una musa de l'Exposició Universal del 1888. I si ens hi fixem en les columnes del costat de la barra, encara hi podem veure la instal·lació de l'enllumenat de gas. És un tresor de l'oci barceloní. Hem de dir que al número 37 podem fer una ullada a la Granja Gavà, una antiga lleteria que ara és restaurant i bar cultural de copes. I cal destacar que les parets són plenes d'escrits poètics dels clients. En aquest local s'organitzen lectures de contes i de poemes. Com a data curiosa, Joaquim Costa és un carrer ple d'associacions llibertàries. I és que aquest carrer té un passat revolucionari important, la revolta contra el Rosari de l'Aurora. Tal com explica Joan Amades al seu llibre Històries i llegendes de Barcelona, els veïns del carrer feien mofa i befa dels fidels que concorrien al Rosari imitant les seves veus. Un dia la cosa va anar a més i els van buidar a sobre els orinals des de les finestres. Algunes prostitutes es van enfilar a les baranes dels balcons i, tot traient el cul per fora, es van orinar sobre els pobres fidels. Imagineu-vos una imatge realment impactant. La batussa va ser tan espantosa que a la ciutat es va prohibir aquesta pràctica religiosa i d'aquí acabar com el Rosari de l'Aurora. Però el carrer és un lloc destacat. I és que el número 37, al mateix lloc on hi ha la Granja Gavà, hi va néixer un personatge il·lustre de les lletres catalanes. Va ser el lloc, l'Escala, on va néixer el 1942 en Terenci Moix. I a part, aquest carrer també té un passat ocult. Quan es deia el carrer de Ponent, aquest carrer, el 1912, hi vivia una persona, una dona que es deia Enriqueta Martí i que se la coneixia com la vampira de Ponent. Va ser una senyora que va sembrar d'horror la ciutat de Barcelona el 1912. Segrestava, prostituïa i assassinava nens per extreure'n la sang, els greixos i el moll dels ossos i elaborar pocions que els seus clients consideraven màgiques. El relat de les dues nenes que va alliberar la policia va ser recollit per la premsa de l'època amb una bona dosi de morbo. Després del delicat nom d'Enriqueta Martí, s'amaga una de les personalitats criminals més ferotges de la història negra d'Espanya. Va ser segrestadora, prostituta, alcabota, falsificadora, corruptora de menors, pederasta, bruixa i assassina. Són només algunes de les activitats que va exercir durant la seva vida aquesta dona a qui el poble de Barcelona va batejar com la vampira del carrer Ponent. I tot va començar d'una forma ben simple, amb un desmentit oficial que tractava de negar la realitat, cosa que ha vingut succeint sempre al llarg de la història. El governador civil, ni més ni menys que Portela Valladares, tractava de convèncer a tots que era completament fals el rumor que s'estava estenent per Barcelona sobre la desaparició durant els últims mesos d'aquell any de nens i nenes de curta edat que, segons s'enraonava popularment, haurien estat segrestats. Però la remor, aquest rum-rum que s'estenia pels carrers i places, mercats i patis de veïns, era completament cert. Eren molts els nens que diàriament desapareixien en les grans ciutats durant aquells anys. I els pares, per acovardir els seus fills, per fer-los més previnguts, els explicaven tètrics relats sobre l'home del sac. Per aquells dies de febrer de 1912, tot just 3 anys després de la Setmana Tràgica, la major part dels ciutadans de Barcelona anaven preocupats per la desaparició d'una nena de 5 anys que es deia Tresina Guitart. Sobre els detalls i circumstàncies s'estava estenent àmpliament la premsa. Havia passat a la caiguda de la tarda del dia 10 de febrer, al carrer de Sant Vicent. Ja era gairebé de nit quan Anna, la mare de la Tresina, s'havia detingut a la porta del seu domicili a xerrar amb una veïna i va deixar anar de la mà la petita, pensant-se que pujaria sola fins al pis. Però no va ser així. Quan el marit va veure arribar a casa la seva dona sense Tresina, va preguntar estranyat: "I la nena?" La bona dona va llançar un crit i va baixar corrents cap al carrer. Però ja era massa tard. No hi havia rastre de la nena. El que havia passat era que la Tresina, en lloc de pujar a casa seva, es va allunyar una mica, tafanejant, i de sobte va sentir que una mà agafava la seva i que una dona estranya li deia amb accent dolç: "Vine, bonica, vine, que tinc dolços per tu." La petita, il·lusionada, es va deixar portar un tros, però en veure que s'allunyava massa d'on estava la seva mare, va deixar anar la seva maneta i va tractar de tornar. Massa tard. La desconeguda va desplegar un drap negre amb el que va cobrir per completa la nena. La va agafar a coll per ofegar els seus sanglots i protestes i es va perdre amb la seva presa en les ombres de la nit. I Barcelona va viure més de dues setmanes amb el cor en un puny, pensant en la sort que hauria pogut córrer la infeliç Treseta Guitart. Tots els esforços policials van resultar, com gairebé sempre, nuls. Seria una veïna fent safareig, una xafarderia, la que descobriria el parador de la nena desapareguda. Es deia Claudina Elias, i un bon dia es va fixar en la careta d'una nena que la mirava a través dels bruts vidres d'un finestró, i li va semblar que la seva expressió era implorant. Era la casa de la veïna de l'entresol, on vivia amb un nen i una nena, però el deplorable rostre d'aquella criatura, de cap rapat, no li resultava familiar. "Mira que si es tractés de la desapareguda Tresina", li va comentar al matalasser que tenia la botiga al mateix carrer de Ponent, avui al carrer de Joaquim Costa. I aquest li va fer saber al municipal José Asens, que es va comunicar al seu cap, el brigada Ribot. I va ser aquest el que a primera hora del matí del 27 de febrer de 1912 va trucar a la porta de l'entresol primera del número 29 del carrer de Ponent. Li va obrir una dona que acabava de despertar-se. "Bon dia, vinc a inspeccionar el seu domicili ja que hem tingut una denúncia que té vostè gallines." "Gallines? A qui se li acut? Això és mentida, si em permet." I el brigada Ribot va penetrar en el pis, descobrint al fons del passadís a dues nenes de curta edat. La propietària de la casa va reaccionar i li va dir que, sense un ordre judicial, no podia passar. Però era tard. Ribot es va acostar a la petita, que tenia el cap rapat. "Com et dius, maca?" "Felicitat. No et dius Tresita?" La nena va vacilar i va acabar dient: "A qui em diuen Felicitat?" Ribot va preguntar a la dona qui era aquella nena i ella va respondre que no ho sabia, que l'havia trobat a la ronda de Sant Pau el dia anterior i li havia dit que estava perduda i que tenia gana, i ella se l'havia emportat a casa. "L'altra és la meva filla i es diu Angelita", va afegir. No hi havia cap rastre del nen que la veïna deia haver vist en repetides ocasions. Un cop a la prefectura de policia, que llavors era el carrer de Sepúlveda, i el màxim responsable era José Millán Estrai, la segrestadora va ser identificada com Enriqueta Martí Ripollès, de 43 anys i amb antecedents per corrupció de menors. Havia estat detinguda el 1909 al seu domicili del carrer de Minerva, on va descobrir que tenia un prostíbul de menors d'ambdós sexes i d'edats que anaven des dels 5 anys fins als 16. Amb ella havia estat detingut un client jove que va resultar ser fill de família distingida. Enriqueta va ser processada, però la causa es va perdre en els arxius gràcies a les influències exercides per una persona molt coneguda i molt poderosa de la ciutat. La vida d'Enriqueta Martí va estar sempre molt relacionada amb la prostitució. Ella mateixa va començar a exercir abans de complir 20 anys, el dia en què es va adonar que, sent criada, no s'arribava enlloc. Exercia en els lupanars de més baixa estofa de la zona vella i marinera de la Porta de Santa Madrona, fins que un dia va decidir provar fortuna casant-se amb un pintor incomprès i fracassat, en Joan Pujaló, un pobre tipus que s'alimentava d'escaiola com els ocells perquè ho havia après en un manual de naturisme. 10 anys va durar la relació, encara que fins a 6 vegades es van separar en aquest període. L'última i definitiva havia estat 5 anys abans. Per això, la policia va poder descobrir que Angelita no era filla d'Enriqueta, perquè així ho va declarar l'infeliç de Pujador, que va explicar que el fracàs del seu matrimoni es devia al fet que Enriqueta era molt aficionada als homes i acostumava a freqüentar certes cases que a ell no li agradaven. Posteriorment, Els metges van comprovar que, efectivament, Enriqueta mai no havia donat a llum. Qui era, doncs, Angelita? I on estava el nen que vivia amb ella al carrer de Ponent? L'Enriqueta no va ser gens explícita en les seves declaracions i va seguir mantenint que la nena era seva, encara que setmanes després reconeixeria que l'havia tret només néixer a una cunyada a la qual va fer creure que l'havia perdut en el part. Pel que fa al nen, va explicar que es deia Pepito i que tenia 5 anys i que l'havien deixat perquè ho cuidés. Però, com es va posar malaltó, el va haver de portar fora de Barcelona perquè es curés. A poc, a base de testimonis que es presentaven espontàniament a declarar, es va poder anar traçant la personalitat de la segrestadora. Tot i que no tenia problemes econòmics, solia pidular i anava vestida com una captaire i acompanyava gairebé sempre un nen o una nena a centres d'acollida, convents, parròquies i asils, demanant almoina i menjar. Aquesta era la seva ocupació pels matins. Però, a mitja tarda, sortia de casa elegantment vestida, amb sedes i velluts i tocada al cap amb perruques i barrets. I quins llocs freqüentava? A qui visitava? Les declaracions de les dues nenes, fonamentalment de l'Angelita, van venir a demostrar que Enriqueta Martí era molt més que una alcabota segrestadora i corruptora de nens. Tresina va explicar al jutjat que aquella dona, només arribar al pis, li va dir: «Oi que sents picor al cap? Va, filla meva, deixa't tallar els cabells, et posaràs bona». La nena es va deixar fer mentre la dona li deia que a partir d'ara s'havia d'anomenar Felicitat i que ja no tenia pares i que ella era la seva mare i que havia de dir-li «mare» quan sortissin al carrer. Però mai va sortir al carrer ni li estava permès treure el cap pel balcó o les finestres. Però el més terrible encara havia d'arribar. Va ser arran del registre que es va produir en l'entresol del carrer de Ponent. Els del jutjat es van quedar atònits quan entre aquelles habitacions sòrdides i pudents van descobrir un sumptuós saló moblat amb gust exquisit. El mobiliari, els llums, el cortinatge, les butaques i els sofàs devien haver costat una fortuna. En un armari penjaven dos vestidets de nen i dos de nena. Un paquet de cartes va cridar l'atenció dels funcionaris. La majoria estaven escrites en llenguatge xifrat i abundaven en elles les contrasenyes i les signatures amb inicials. Va aparèixer també una llista, una relació de noms que donaria molt a parlar a l'opinió pública. A la cuina van trobar un sac del que havien parlat les dues nenes. Contenia un vestidet de nen i un ganivet ensangonats. En una altra habitació van descobrir un sac de lona aparentment ple de roba bruta i vella, però en el fons hi havia ossos de reduït tamany que, posteriorment, es confirmaria que eren de criatures infantils. Fins a 30 es van comptar entre costelles, clavícules, ròtules... Tots ells presentaven la particularitat que tenien senyals d'haver estat exposats al foc, el que, segons els metges, excloïa que poguessin servir per estudis anatòmics i feia suposar que, més aviat, els pobres nens havien estat sacrificats per extreure greix dels seus cosets. Aquesta afirmació era en resposta a l'explicació que dies més tard donaria Enriqueta, justificant que tenia recollits aquells ossos per estudis d'anatomia. Darrere d'un armari van descobrir la cabellera rosa d'una nena d'uns 3 anys i la macabra expedició va concloure en una habitació al bany de la qual van haver de forçar i on van aparèixer mig centenar de flascons farcits uns de sang coagulada, altres de greixos i la resta amb substàncies que van ser enviades a un laboratori per a la seva anàlisi. Al costat de les pocions hi havia un llibre antiquíssim amb tapes de pergamí que contenia fórmules estranyes i misterioses i també un quadern gran ple de receptes de curanderos per tota classe de malalties escrites a mà, en català i amb lletra refinada. Doncs aquí tenim aquesta història de Barcelona. Una història que va passar al que actualment és el carrer de Joaquim Costa i que en aquella època es deia carrer de Ponent i que va donar com a nom per la seva autora el de La vampira del carrer de Ponent, l'Enriqueta Martí. I aquesta és la història de Barcelona que hem recuperat en el dia d'avui. en aquest dijous dia 18 de novembre de 2010. Parlàvem al principi de la secció dels dimarts. No, no, això és perquè és una secció que hem recuperat de la temporada passada. Continuem en línies obertes en directe quan són 8:45 del matí a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada, recordant-te que si vols participar, si vols dir la teva, pots fer-ho a través del nostre telèfon 93 468 55 55. També tenim un correu electrònic perquè et posis en contacte amb nosaltres. liniesobertes@idicom.net i Facebook del programa, un Facebook on pots entrar, pots descarregar-te en format MP3 tots els programes que emetem, els pots sentir online, pots veure fotos dels components del programa, tot això a www.facebook.com/liniesobertes. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana. Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar. Planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Doncs ja hi som, de nou, amb la Vanessa Leiva, als nostres estudis. Molt bon dia. Bon dia, David. Ai, Vanessa. Què? Què em portes avui? Avui ja és dijous, eh? Avui és dijous. Saps que no és la rima, no? Bueno, és igual, és igual. Ai, ara m'has deixat... Ara no sé... No saps que hi ha una rima per cada dia de la setmana? No. Sí, dijous, toca tals. Apa! Què? Què passa? Leiva! Que és cultura popular, escolta! Que se t'encomana tot aquí, en el programa. Escolta, que no, que la cultura popular és molt maca i s'ha de conservar. Què passa, David? Quin problema hi ha? Bueno, ja està, va, és igual, deixem. Tot dijous toca't els peus. Se'm posa vermell. Bueno, doncs això, que avui es porta un grup que es diu Mind Things. Mind Things. Que és un d'aquests grups que t'agrada a tu perquè només és una persona. Sí, un grup d'un. Jo també soc un grup d'un. Sí, sí, sí, tots som un grup d'un. El que passa que nosaltres potser no som tan cracs com el Clement Pérez, que és el noi de Mind Things. Clar, nosaltres som grups unineuronals. Sí, sí, bueno, almenys no toquem com aquest home, perquè no. Aquest home és una passada. Mira, és un jove compositor francès que comença a tocar música amb només 6 anys. Déu-n'hi-do, amb 6 anys. A mi aquestes coses em deprimeixen. Ja amb 6 anys, com a molt, no sé, agafava el bote de colón que tenia ma mare. En aquella època, clar, hi haurà gent jove que ens estigui escoltant i dirà, què és això del bote de colón? No, home, no, per favor, no ho sabeu, el que és el bote de colón. El detergent, quan jo era petit... Sí. És a dir, fa... tampoc no tant. Bueno, encara existien els dinosaures. Sí, el detergent venien uns pots que eren rodons, no eren quadrats com ara, ni... Eren rodonets i eren com, bueno, doncs sí, això, com semblava com una bateria. Sí, i llavors sí. Tocaves allà. Era molt pam, pam, mític. Pam, pam, pam. Sí, sí. Però bueno, anys... de fet hi havia una cançó d'Alaska... Sí, que sí, deia sí. Quiero ser un bote de Colón i salir anunciado en televisió. Sí, és veritat, és veritat. Que tio, quines coses, quants anys tenim, això, eh? Que em, sí, la veritat tu, és que tu, sí. Tu ets molt més jove, eh, de tota manera. Home, molt més jove tampoc, eh. Bueno, jo el bote de Colón també el tinc en cap, eh. Sí. Doncs això, que el Climent Pérez amb 6 anys ja estava composant. Comença a tocar ja una mica, sí. Diguem. Concretament la bateria, no el bote de Colón, no. Sinó la bateria de veritat. Bueno, també eh? Va començar amb un instrument similar. Sí, de percussió. És percussió. Percussió, clar, la percussió potser és més fàcil, no? D'entrar. Sí. Ara, bueno, després potser algú m'està escoltant que toca percussió i diu, què dius que és més fàcil? Que és molt complicat? Bueno, però jo que sé, fer una mica així amb el bote de Colón, això ho fèiem. I tant. Seguir una mica el ritme, això. Home, sí. Bueno, fascinat pel món que descobria i experimentava, va començar a tocar altres instruments, com la guitarra, el baix i el piano. Déu-n'hi-do. Aquí ja es comença a complicar la cosa, perquè no només es concentra en un, sinó que ja té com quatre sí. instruments. A més, toca percussió, toca corda, toca sí. piano... Sí, i ja està. Instruments ben diferents. No, eh? Ben no toca. Ah, mira, ja li hem trobat el fallo. Ja hem trobat el que amb aquest home, eh? Espera't que ara ens arribarà i ens tocarà aquí amb un saxo, ja veuràs. Segur que ho toca tot, aquest home. Segur. D'aquesta manera, als 13 anys, comença a composar a través de diferents softwares d'ordinador. A l'octubre de 2006 treu el primer disc, The First Emotion. Mm-hmm. Que per ser el primer disc, doncs el títol està bé, no? Sí. Motivat per les crítiques i els comentaris d'aquest àlbum, Clement decideix treure un nou àlbum molt ràpidament i mostrant una major maduresa musical. Així, només 3 mesos després, atenció a la dada, només 3 mesos només després... Només 3 mesos després. Al febrer de 2007 publica Life's Path, un àlbum que barreja l'electrònica amb els sons més clàssics. Exactament un any després... del llançament del seu primer disc, publica Above Everything, d'estil pop i música ambient. I aquests àlbums els hi segueixen Identity, el quart, i l'últim, Resonance. Es va picar i mira, i un darrere l'altre aquí. En un any va fer com a xurros. Discos, eh? Vull dir, és precoç i és ràpid, també. És precoç i ràpid. Precoç i ràpid, o, bueno, sí, ho associem a altres sí. temes que ara no tocarem. La bateria tocarem. Mare meva, com estem avui dijous, eh? Estava quedant el que no serà. Doncs això, que té un MySpace, eh? El Climent Pérez, Mindthings, que és www.myspace.com/mindthings. Anem a escoltar una cançó d'aquest crack de la música que es diu Exponential Tears. Doncs amb aquest tema ens quedem i demà tornem amb el darrer de la setmana. Molt bé, fins demà. Thank you. RKB 106.9 FM. When the night has come. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. I en aquest dijous, dia 18 de novembre, ja tenim amb nosaltres el Marc Mauri. Bon dia. Hola, bon dia, David. Ens portes propostes gratuïtes, com cada dia, per fer activitats a la ciutat de Barcelona. I tant que sí, com cada dia. Amb què comencem? Doncs mira, comencem amb un passi de curs, un passi de vídeos. Cinquè Mecal Volta a la Mediterrània. Serà el festival Mecal de vídeos. Sí, correcte. Serà avui a la Biblioteca Vila de Gràcia a les 7 de la tarda. La Biblioteca de la Vila de Gràcia, que està al carrer Torrent de l'Olla número 104. Sí, molt a prop de l'estació de metro de Jònic. És Torrent de l'Olla amb travessera de Gràcia. Sí, senyor. Una altra proposta, una exposició? Sí, en aquest cas serà una mostra de grafiti a l'espai Bocamor, Boca Nord, a les 7 i mitja. L'espai Boca Nord al carrer Agudells número 3745. Sí, districte d'Horta, queda això. Més propostes, una proposta més visual, més teatral? Sí, Enjambre, amb Regina José Galindo, una performance. Serà al Museu Picasso a les 7 i mitja. I és gratuït, eh? Museu Picasso al carrer Moncada número 1523. El famós Museu Moncada, qui no sap què queda al carrer Moncada, sí senyor. Una altra proposta, Marc? Més propostes, sí. En aquest cas, un espectacle de música i escriptura en viu, In Protext. Serà la llibreria a Libri a les 7 i mitja. Espectacle de música i escriptura en viu. Interessant, això. És una proposta diferent, eh? Això s'haurà de veure. La llibreria a Libri, que queda al carrer de Balmes, número 26. Correcte, sí senyor. I més coses. Al costat del metro d'Universitat. Ah, exacte. I per últim, proposta musical? Proposta musical, sí, en aquest cas, sol, funk, bugalú. Bugalú? Amb Carl Hungus DJ. No havia sentit jo aquest estil de música mai, bugalú. Ah, no? No. Em recorda els xiclets aquells que anaven... Els bugalú eren. Els bugalú. Sí. Doncs mira, això serà avui al Gothic Point a les 8 del vespre. Això queda a la Ciutat Vella. Al carrer Vigatans, número 5. Sí, molt a prop de l'estació de metro, Jaume I, la línia 4. Doncs amb el bugalú ens acomiadem per avui i demà t'esperem amb l'agenda de Catalunya i l'agenda del dia. Doncs ens acomiadem amb el bugalú, que vagi molt bé, David. Que tinguis un bon dia. Bon cap de setmana, adéu. Ara ens trucarem i ens diran que som uns incultes. I tant, que sí. Recordes aquestes cançons? Du-bi-du-dam-dam. Dum-du-dum, dum-du-dum, dum-du-dum, RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. L'esport, sin concesiones, a RKB. La gent està contenta, està il·lusionada, perquè ja no vull dir crec, jo dic que tenim una bona plantilla. Una plantilla per fer un campionat digne i una plantilla perquè l'Espanyol se'n parli, que és el que interessa. L'esport, sin concesiones, a RKB. Aquest diumenge, des de 4:45 de la tarda, futbol sin concessiones, a RKB, des del nou estadi de Cornellà al Prat, Espanyol Hèrcules. Els periquitos volen sumar la 6ª victòria consecutiva a l'estadi per mantenir-se en posicions europees. Espanyol Hèrcules, diumenge des de 4:45 de la tarda, al 106.9 de l'FM, RKB, sin concessiones. Amb la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, l'original. Grup GV i quinielista.com. Aquest diumenge, tots amb l'Espanyol, tots a RKB, l'esport que t'envolta. L'esport, sin concessiones, a RKB. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. We're running with RKB, 106.9 FM. Deu minuts per arribar a les 9 i ja tenim amb nosaltres a la Rosa Domingo, que ens porta, com és habitual els dijous, al cinema. Doncs, molt bon dia. Molt bon dia, David. Acaba d'arribar amb moto, a Gran Via a tope. Què hi farem? Què hi farem? El trànsit. Barcelona és així. Sí. Per lo bo i per lo dolent. Exacte. Ah, disculpes a tots els oients per aquest mini retras. Bé, no passa res. Aquí estem. Ara hauràs de comprimir una mica més. Exacte. Comencem parlant, em sembla, de Berlanga, oi? Comencem amb una notícia que ens ha entristit a tots aquesta setmana, i és que Berlanga, doncs, ens ha deixat, se n'ha anat, el que va ser el fundador de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, el que va rebre el Príncep d'Astúries de les Arts, el que ha rebut grans i grans nominacions i premis Goya, un artista en totes les de la llei, sí. José Luis García Berlanga ens ha deixat. Ens ha deixat una mort queden trista. Grans pel·lícules, bueno, l'Escopeta Nacional, un dels grans clàssics de Berlanga, per exemple. Grandíssima pel·lícula, i què hem de dir de... Tantes i tantes d'altres. De que... Bienvenido Mr. Marshall, exacte. El Verdugo, Plácido... moltes pel·lícules han sigut les que ens ha deixat aquest director, que sobretot ha estat la impremta del cine d'autor espanyol, sobretot molt crític també en, una, en un entorn sociopolític. Hem de recordar que aquest home va viure tot el franquisme i tota la guerra civil, sí. Amb el que actualment Berlanga es pot considerar una pèrdua dins del nostre panorama del cinema espanyol, perquè la veritat és que ens va fer obrir molt els ulls amb unes crítiques molt, molt humorístiques, com podia ser Bienvenido Mr. Marshall o El Verdugo, sí. Que parlava de pel·lícula que en ple franquisme parlava sobre el Garrote Vil. Vull dir que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Berlanga, quin punt de vista tenia sobre, sobre la societat que l'envoltava i que no deixava de callar mai. No deixava de callar. I bé, aquesta setmana ens ha deixat, s'ha mort el geni, el diumenge ens deixava, el dimarts l'enterràvem, i la veritat és que hi ha hagut un enterro on s'hi ha posicionat i s'hi ha presentat, sí. Va fer palès, bueno, tota l'estima que es tenia entorn de la figura del director. Home, la Casa Real... Exacte, hem pogut veure la president Casa Real... President Zapatero... Polítics de tot l'arc parlamentari. Exacte, de tot l'arc parlamentari, la Cinde, González Cinde, mostrava el seu més profund condol, sí. A la família, i fins i tot es feia una foto amb la dona, que sortia a la portada del País... A la dreta teníem a la González, a la Cinde, Ángeles González Cinde, sí. Que és l'actual ministra de Cultura, i que acompanyava el dolor de la viuda de Berlanga. Bé, Juan Antonio Bardem, Berlanga, bé, es diu ell que es perpetuarà en el temps, i és, se li diu que va ser el creador del gènere de situacions berlanganianes, que podrien ser sí. El Fellini espanyol. És a dir, aquell surrealisme conyon que nosaltres tenim, que forma part de la cultura una miqueta llatina, sí. De la pell de brau, aquello que sempre ens podem riure una miqueta de nosaltres mateixos. Doncs trista aquesta notícia, aquesta primera notícia amb la qual la Rosa Domingo comença avui la secció, però en té moltes més, eh? En tinc moltes més, però no ens tenim... quedem només amb... Tenim poquet temps, repassem. Recuperant a Berlanga, el nostre director que ens ha deixat, també fem palès que ell va participar a la promoció de manera gratuïta, sí? D'unes pastilletes que Médicos Sin Fronteras les estan distribuint, que s'anomenen pastilles contra el dolor ajeno. Això que pot semblar una curiositat és que hi ha molta gent del cinema que forma part dins d'aquesta campanya i els espots publicitaris donant la seva cara una miqueta gratuïtament, sí. Doncs per recolzar aquesta iniciativa en què tu compres un euro per unes pastilles que en realitat no són res, és com uns carmelets, però que en el fons estàs contribuint a que doncs, la farmacèutica, no tot sigui controlat per les farmacèutiques, sinó que es puguin distribuir les pastilles de qualsevol medicament. Per qualsevol malaltia. Exacte, que no hagi de passar pel control de la distribució dels farmacèutics. I això que pot semblar una curiositat o una anècdota, on dèiem que Luis García Berlanga ens havia deixat la seva empremta, i sí. Això és el 2010, el podem veure ara mateix, fa una miqueta de cosa, perquè clar, veus el vídeo amb ell, clar, recolzant això, i clar, ens ha deixat fa poquet. Però això que et deia, el paral·lelisme aquest de que hi ha moltes pastilles que no es poden distribuir, sí, arreu del món, és que una miqueta és el focus que portava avui, que és la distribució, és el tap de les pel·lícules, sí, es pot fer el paral·lelisme dins del cinema, i distribució, o passes per la distribució, que vol dir promoció, que vol dir publicitat, sí, tots aquests cartells que veiem pel mig del carrer, els festivals també, tot això és promoció i publicitat de les pel·lis, mm-hmm. I si no es passa per aquest tapet, nois, no arribem a la sala d'exhibició. Molt difícil, molt difícil. Per exemple, t'explico. Aquesta setmana veiem a dues grans revistes, sí, del país, de sobre el cinema. Fotogrames, doncs, per exemple. No dic fotogrames, que no venia, però no dic nombres. No diem noms, no? Vale. No diem noms, però aquestes dues revistes porten per portada Eva Méndez. Ah? Un tipasso de dona, mm-hmm, que a la vegada és actriu, per aquells que ens fa una mica de rabieta. Però bueno, ho notifiquem així. A banda de tenir cos, també sap parlar. Jo no he dit això, eh? Jo he dit que a banda de tenir cos també és actriu. Vull dir, un respeto. Bueno, total, que Eva Méndez surt estiradeta, qual Marilyn Monroe, o la maja desnuda. És a dir, surten dues portades i dius, sí, carai, què passa aquí? Que la Eva Méndez s'ha posat de moda, o què passa? Mm? I li fan una entrevista. És que això és el bo. En comptes d'enfocar directament i encarar el tema de promoció, no. Li fan una entrevista de tu, Eva Méndez, de dónde sales, tu origen latino, yo quería ser monja cuando era pequeña, pero me dijeron que no cobraban, pues entonces me pasé en el mundo de cine, i tal, i tal, i tal. Sí. I en realitat, en paral·lel, la Eva Méndez està promocionant això, és una excusa de promoció, mm-hmm, d'una pel·lícula que es diu Los Otros Dos. La setmana passada s'estava passejant per aquí, per Barcelona, per les Rambles. Ah, exacte, doncs mira, doncs fer el fotocall i hablar de que quería ser monja. I a més, si veieu el vídeo, és molt divertit. Sí, és que quería ser monja. Pues no t'ho creus ni tu, perquè estàs de ben veure. Bueno, total, continuem. I és que per la promoció es, sí, paga moltíssim, moltíssim. Mm-hmm. Tenim, per un costat, la promocioneta aquesta de Los Otros Dos, per un altre costat, cada dos per tres hi ha festivals, que si la Seminci, que si el Festival de Santiago de Compostela, que si València, etcètera, etcètera, etcètera, no? Mm-hmm. Doncs, és que nois, xiquets, o passem per aquí i passem a donar bomba i platillo a les nostres pel·lícules, o no tenim a la persona que ens vendrà la cinta, mm-hmm, a la sala d'exhibició, i no tindrem la pobra sala d'exhibició que dirà, escolta, però tu has fet promoció, jo per què et vull exhibir aquesta pel·li teva? Clar, no em vindrà ningú. Si no m'has fet promoció, jo aquí no te la puc emetre perquè no em vindrà ningú, jo cobro per butaques. Tal és la importància de la distribució que a Hollywood han assassinat a la publicista Ronnie Chasen. Ai, ai, ai. La Ronnie Chasen, pel comú denominador d'amants del cine, no és molt coneguda, però us explico qui és. Era la figura de promoció del festival de Hollywood, o sigui, del festival dels Oscars, que portava les novetats de... És a dir, portava una sèrie de pel·lícules, mm-hmm, que s'havien de promocionar dins els Oscars, vale? Per exemple, la Red Social és la que havia de promocionar aquest any, Origen també, de Janet Jackson, etc. Vale? Doncs aquesta dona se l'ha encarregat, pling, a lo americano, sí, al mig del carrer mentre sortia d'una celebració. Ostres. I es diu les males llengües, diuen que es veu que tenia males relacions també amb la cartera d'actors que ella promocionava. Ai. També. Vale? Que un tenim a Morgan Freeman, la Kenneth Anger, el Hans Zimmer i la Natalie Wood. Què ha passat aquí? No ho sabem. Però necessitem a CSI. Necessitem urgent. Vinga cap aquí rapidet. I en un minutet que ens queda... Novetats de la setmana. Bueno, una noticieta exclusiva. Beautiful ja es comença Beautiful a promocionar. No, no, sí, es comença a promocionar perquè encara no s'estrena, però mm-hmm, perquè tingueu l'ojo avizor. Què tenim? The Way. Tenim una pel·li així una miqueta espiritual, aprofitant que hi ha hagut un festival espiritual. Sí. S'ha estrenat, molt bona, molt bona. Martin Sheen és el protagonista i és una mica una alegoria sobre el Camino de Santiago. El de l'ala oeste de la Casa Blanca, Martin Sheen. Martin Sheen, exactament. Sí. D'acord, doncs aquesta pel·lícula doncs és un... per aquells que vulgueu un retrobament amb l'essència, doncs anem a veure aquesta pel·li. Després tenim pel·lis planes per a mañana, que múltiple mena del Festival de Màlaga, espanyola, que s'acaba d'estrenar. D'acord? L'hem d'anar a veure. Perfecte. I Circuit. Circuit. Una pel·lícula de Xavier Rivera, que és un catàleg de moda en moviment al servei d'una trama sentimental tan poc interessant que un es torna boig. Perfecte, ho deixem aquí, Rosa. Fins la pròxima setmana i a tots vosaltres. Fins demà, tornem a RKB.